Çekinme akıl isen itirafı noksandan, emin olan delidir aklının kemalinden. İtirafı noksan, noksanların giderilmesi adına en önemli faktördür. Eksiğim var, gediğim var, kusurum var. Bunların telafi edilmesi lazım, mülahazası mükemmeliyet adına çok önemli bir adımdır. Kendini tamam görüyorsa hiç farkına varmadan her gün olduğu yerden biraz daha bir kadem, iki kadem, üç kadem aşağılara doğru yuvarlanır gider. Kendini doğru görme, eksiğiyle, gediğiyle, kusuruyla, natamamiyetiyle, tamamiyet adına, kemal adına bu mülahaza önemli bir faktör, önemli bir dinamiktir. Günümüzün hastalığıdır kendini eksiksiz, kusursuz görme. Maraz, veba gibi, taun gibi bir maraz, AIDS gibi bir marazdır. Kendini küçük gör ki, eksiklik gör ki, nezd-i üluhiyette bir kıymeti harbiyeye ulaşasın. Kendini büyük gördükçe nezd-i üluhiyette hiç farkına varmadan maruz kut olursun, düşmeye maruz kalırsın. Evet, Cenab-ı Hak inayetini, teveccühat-ı sübhaniyesini, riayet-i sübhaniyesini, kilaat-i sübhaniyesini, hifz-i sübhanisini, nusret-i sübhaniyesini, aşk-ı iştiyak-ı sübhaniyesini, dirilişimizin vesilesi olarak ruhlarımıza ifaze buyursun. Bizi onlarla teyit buyursun. Evet, tut elimden, tut ki edemem sensiz. Mülahazası bu. Tut elimden, tut ki edemem sensiz. Mülahazasını içimizde güçlendirsin. Bizi taklit girdabından halas eylesin. Taklidi insanlar hemen birdenbire tahkike adım atamayacakları, atamadıklarından dolayı usulü din üleması kabul etmişler. Fakat çok üzerinde münakaşa yapılmış. Görenekten gelen inanma, görenekten gelen Müslümanlık, görenekten gelen namaz, oruç, hac, zekat, bugünkü İslam dünyasının problemleri. Evet, göreneğin ve bir de göreneğe daha sonra esas işi özüyle, ruhuyla, derinliğiyle eda edemediğinden dolayı ülfet ve ünsiyet virüsleri musallat olunca bütün her şeyini kaybetmiş. Bir şey olabilmek için esas o görenekten, o gelenekten, gelenekleri nefs değil bunlar. Fakat Allah'ın vaz ettiği disiplinlerle bir yönüyle rafine edilmiş, o süzgeçten geçmiş, gelenek, görenek, örf, adet bunlar tali derecede edille-i şer'iyeden sayılmış. Fakat onların referansı önemli. Onun için en önemli olan şey, biraz Sadreddin-i Kunevi ifadesiyle ifade edecek olursak, ben başına bazı şeyler ilave ediyorum bunun. İmanu billah menba'ı nezihi mi? Menba'ı pakı. Dan fışkıran marifetullah. Sağlam bir iman kaynağından fışkıran marifetullah. Hazreti Pir'in mülahazasıyla da bu örtüşüyor. İmanu billah sonra marifetullah diyor. İmanı billah menbaından fışkıran marifetullah şerbetini içmek. Marifetullah kaynağından fışkıran veya rampasından yükselen veya limanından açılan muhabbetullah şerbetini içmek. Şerbet içme sözüyle Hazreti ifade ediyor. Muhabbet şerbeti diyor. Muhabbet şerbeti, muhabbet menbaından. Diğer şeylere yine irca edebilirsiniz. Rampası diyebilirsiniz, limanı diyebilirsiniz, rıhtımı diyebilirsiniz. Açılan, açıyı biraz daha genişleten, aşkullah, aşk, Allah aşkı, peygamber aşkı, aşk aşkı, aşka aşık olma, aşka aşık olma, Mecnun gibi. Leyla ile karşılaştığı zaman onu görmüyor. Çünkü gerçekten dilbeste olduğu şey aşk. O da muhabbetten fışkırıyor. Artık gözü hiçbir şey görmüyor o. Fakat onun üstünde de şeyler var yani. Sadakati oraya koyabilirsiniz. Sadreddin-i Kunevi sadakat koymuyor oraya. O aşktan sonra cezb, incizap diyor. Doğrudan doğruya ilel merkez bir cazibe ile cazibeyi, kutsiyeyi, ilahiye tarafından Allah'a doğru çekilime, kendini salma. Elinde değil artık o. Bir yönüyle öylelerine meczup diyebilirsiniz. Meczup deme biraz olumsuz anlamada geldiği için müncezip demek, infial babından mütavaata irca ederek. Yani Allah çekti, o da çekilmemezlik etmedi. Allah'ın çekmesine uydu. Sen çektin, ben de geldim. O güçlü ilel merkez cazibe. Buna yeni fizik kanununda merkez çek diyorlar. Bir merkez kaç var? Şimdi İslam dünyasının merkez kaçla insanları İslamiyet'ten kaçırdıkları gibi. O merkez kaç. Bu da merkez çek. İncizap diyor Hazret. Orada Hazret'le aşk muhabbetten, aşktan sonra incizapta buluşuyoruz. Yolun bu üçüncü basamağında buluşuyoruz. O ilahi cezb ile müncezib olan, kendisini o cazibeye kaptıran, neredeyse artık başka bir şey görmüyor. Hazreti Pir'in yaklaşımıyla da buna hayvaniyetten çıkma, cismaniyeti bırakma, kalp ve ruhun dereceyi hayatına tam yönelme denebilir. Ruh hayatı. O ruh hayatı menfezleriyle insan sır hayatını, sıfat-ı subhaniyenin hakaikini temaşaya koyulur ki bir rasathaneden temaşa ediyor gibi kendinden geçer. Sonra diğer bir şerbet diyor Hazret. Bu da fena fillah şerbet. Öyle bir cazibeyle müncezip olan bir insan bu defa fena fillah. Allah'ta fani olma. Artık kendini görmez o. Üzerine bir çarpı işareti çizer. Bütün tavırlarında ve davranışlarında. Hatta öyle ki ef'al-i ihtiyariyesinde bile namaz kıldım. Doğruyu söylemek gerekirse ben şartı adi planında irademi ortaya koydum. Namazı kıldırdı. Orucu tutturdu. Hacca götürdü. Her şeyi ondan bilme, ondan görme. Gittik dünyanın 170 küsür ülkesinde insanlık kardeşliğini, şöyle böyle inanma kardeşliğini, şöyle böyle derken arka planındaki mülahazaları siz değerlendirin. Şöyle böyle inanma kardeşliğini. Allah'ın Celle Celaluhu öne sürdüğü faslı müşterekler kardeşliğini. İsterseniz Frenkçe ifadesiyle evrensel insani değerler kardeşliğini. Diyaloğa kapıların açıldığı nokta, rampa veya blokaj veya rıhtım diyebilirsiniz. Evrensel insani değerler kardeşliğini tesis etmek için. Ve çokları esasen sizin, geçen sohbette hal temsil bahsedildi mi? Hal ve temsille. Sözle niceleri destan kesmiş, destanlar yazmış. Fakat inanın, bugün sizin o muktedir gibi gördüğünüz, her şeyi iktidarla ifade eden insanların hallerine, tavırlarına, cehdlerine, gayretlerine baktığınızda 10 tane insana Müslümanlığı, Kur'an'ı sevdirememişlerdir. Yemin, selefi salihinden bazılarına göre mübah olduğu yerde bile yapmayı mahsurlu gördüklerinden. Ondan dolayı yemin etmeyeceğim. Fakat yemin edilecek bir konu. 10 tane insana İslamiyet'i sevdirememişlerdir. Allah'ın Habibullah'ı olan Hazreti Resulü Zişan'ı sevdirememişlerdir. Raşid halifeler efendilerimizi sevdirememişlerdir. Özüyle, esasıyla, hedefiyle, dünyaya bakışıyla, ukba rasatıyla İslamiyet'i sevdirememişlerdir. Burayı bir koridor olarak gördürememişlerdir. Bir mezra olarak gördürememişlerdir. Esma-i İlahi'nin bir tecelligahi, ilahisi olduğunu gördürememişlerdir. 10 tane insana geniş imkanları ve ellerindeki iktidarı ve o güçlü lafazanlıklarını bu istikamette değerlendirmiş, anlatamamışlardır. Ama siz gitmişsiniz Allah'ın izni inayetiyle, hem de muzırların, müfsitlerin bütün ifsat gayretlerine, cihetlerine rağmen neredeyse 200 ülkeye yaklaşacak şekilde dünyanın dört bir yanında sizi sevdiler, saydılar, bağırlarına bastılar. İfsat akımları oldu. Dalalet akımları oldu. Fitne akımları oldu. Kapatın güftügüsü oldu. Dedikodusu oldu. Fakat onlar yerlerinde durdular. Çok yere, %1 belki tesir ettikleri yer oldu. %99 oldu, bu da olduğu yerde durdu. %99 olduğu yerde durdu. Olduysa onların dediğine göre %1 ancak oldu. Ancak o kadar. Bütün güçlerini, antır parantez, keşke ifsad adına kullandıkları o güçlerini, imkanlarını seferber ederek biz de o kadar yapalım deselerdi, 1400-2000 okulda onlar yapsalardı, 30-40 milyon insanın gönüllerine de onlar öyle girselerdi, diyalog adına yapılması gerekli olan bir o kadar şeydi onlar yapsalardı, geleceğin kardeşliği adına çok önemli bir şey olurdu. Zannediyorum siz alkışlardınız onu. Benimle bu recada müttefik misiniz? Evet. Alkışlardınız. Allah ebeden razı olsun. 1400'ü 2800 yaptınız derdiniz. Yıkmaya ne gerek var? Zemin o kadar geniş ki. Her yer coğrafi durumu itibariyle müsait. O ışık evlerini, o ışık yuvalarını gidin siz de dünyanın değişik yerlerinde yapın. Birisi ineleyici bir mektup bana yazmıştı. Dünyada hiçbir yer bırakmamış, her yere girmiş. Başkalarına açılma imkanı bırakmamışsınız. Yahu dünyada bir sürü boş yer var Allah aşkına. Kullanın himmetinizi, imkanlarınızı. Bugüne kadar sosyolojik açıdan, psikososyolojik açıdan esasen henüz değerlendirilememiş. Kapitalin değerlendirildiği muhakkak. Sahin değerlendirildiği muhakkak. Ama adanmışlık değerlendirilemedi henüz. Yaşatmak için yaşama değerlendirilemedi henüz. Bu can bu uğurda değerlendirilemedi henüz. Onun neye tekabül ettiği değerlendirilemedi. O öyle bir şey ki siz şayet onları elde edememişseniz elin alemin oraya çantasına sadece eşyalarını koyup gittiği gibi 3.000, 4.000 dolar vermeden insan gönderemezsiniz. Yapamazsınız o işi. Zaten aslında yine antiparantez, yapamadıkları şey yapıldığından dolayı yapılanları yıkmayı marifet sayıyorlar. Bakın bizim de bir marifetimiz var. Nasıl yıkıyoruz? Tahrip kolaydır. Et-tahribu esel. Tahrip kolaydır. Tamir zordur. Bunu neye getirdim? Cenab-ı Hak size devletlerin bile yapamadığı, milyonların yapamadığı şeyi yaptırdı. Dünyada büyük ölçüde bunu hemen semavi dinler sahipleri kabul ettikleri gibi belli bir ölçüde semavi sayılmıyor gibi kabul edilen Muhammed Hamidullah merhum makamı cennet olsun öyle bakmıyordu. Budizme de, Brahmanizme de, Şintoizme de öyle bakmıyordu. Bir aslı bir faslı vardı bunların. Zamanla insanların oynamasıyla taşlar yerinden oynadı. Çok ciddi farklılıklara uğradılar. Evet, sadece semavi dinler dairesi içinde değil, aynı zamanda işte uzak doğuda gördüğünüz gibi, biraz evvel isimlerinden, yöntemleri adına esasen dinlerinden, diyanetlerinden, mezheplerinden bahsettiğim insanlar bile sevgiyle, şefkatle, re'fetle bağırlarını size açtılar. Şimdi bu öyle büyük bir iş ki, bence bunu gerçek sahibine vermediğiniz zaman farkına varmadan şirke girmiş olursunuz. Oysa ki bir günde 40 defa sünnetleri kıldığımız takdirde, bir de teheccüd kılıyorsak, bir de evvabin kılıyorsak, bir de işrak kılıyorsak, bir de kuşluk kılıyorsak, varın sayın. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana hepimiz, mütedahil daireler, halkalar halinde, Kabe'nin etrafında senin mihrap tayin ettiğin yere müteveccihen, kulluğumuzu sana tahsis ediyoruz. Bizler hepimiz senin boynu tasmalı kullarınız, ayağı prangalı kullarınız diyoruz. Bu öyle ağır bir yük, öyle bir ağır mesuliyet ki, onu yapmak için bir kere daha atıf vavuyla, mahtuf, mahtufun aleyhine hükmünde farklılığı ifade etmek için konuyor. Öyle bir farklılık arada olmasaydı, İyyâke na'budu, İyyâke nestaîn denirdi. Bir farklılık var. Bu ağır ibadeti, ubudiyeti, sufilerin kullandığı tabirdir. Ubudeti yerine getirme öyle ağır, öyle çetin bir iş ki, senin ihanen, yardımın olmazsa yapamayız. Bu ilk işi yapma mevzuunda da yardımıyız. Sadece senden bekliyoruz. Yine kafi hitapla Cenab-ı Hakk'a tahsis ediyor ve bir de kendi ubudiyetimizi mesnet yaparak işi ona dayandırmıyoruz. Ya Rabbi sadece benim dediğim değil, şu benim teşkil içinde bulunduğum, teşekkül etmiş halka var ya, Kabe'ye en yakın olandan alın, en uzak olana kadar, hatta semalara kadar, hatta Kabe onun bir yönüyle iz düşümü olduğu Sidretül Müntaha'ya kadar halakalar halinde halkalanmış İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn diyenlerin demeleri içinde kendi deyişimi de dillendiriyorum. Bütün bunların hepsinin dediğini ben sana takdim ediyorum. Onların hepsinin deyişiyle sana hitap ediyorum. Ve iyyâke nestaîn. Yardımı da ancak senden istiyoruz, diyoruz. Öyleyse bu çok önemli, Çok zor yapılır hizmet ancak Cenab-ı Hakk'ın sevkiyle ve biz de farkına varmadan. O kadar insiyak hayvanlarda da var. Aynı zamanda iç insiyaklarımızda kendimizi bir yerde bulduk. Kendinizi bir yerde buldunuz. Bu konum neyi yapmayı gerektiriyor dediniz. Tesavvüt tarafından ibaret olan iki şey ortasında birini tercih etme durumu itibariyle bir şeyi tercih ettiniz. Olan oldu. Alem güldü. Ruhlarınızdaki enginlik bütün gönüllere süzüldü. Ve sizi çekemeyenler de bu önemli pozitif şeye karşı içten üzüldü. Yazık, onları üzdük. Hata mıdır bilmiyorum. O üzülmenin sonucu, onlar da kendilerini tahribe saldılar. Yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Cenab-ı Hak onların kalbine de yapma anlayışı, idraki, ilka buyursun, lütfeylesin. Evet, şerbet demiştik. Fena fillah. Allah'ta fani olma. Sonra Allah'ta fani olunca beka billah olur insan. Bekaya mazhar olur. Ebediyetini Allah'ın izni inayetiyle bir yönüyle garantilemiş olur. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Hazreti Pir'e ait. Evet, pirden de rahatsız oluyorlar. Niye bilmiyorum. Bediüzzaman Hazretlerine ait. İnsan ebed için yaratılmıştır. Ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle de tatmin olmaz. Sana al 1000 sene ömür. Nitekim hadis-i şeriflerde Hazreti Musa ile zat-ı uluhiyet arasında geçen mükalemede söz konusu oluyor. Azrail aleyhisselam geldiği zaman daha diyor. Peygamberler himmetleri âli olduklarından misyonları adına isterler bunu. Ya Rabbi bakıyorum da önümde daha yapılacak çok şey var. Getirdik işte, kubbede taşları çatacaktık filan. Şimdi siz bize dönün diyorsunuz. Evet, zaten size müteveccihtik biz. Yavuz Cennet Mekan'ın Hasan Can'a dediği gibi, sultanım Allah'a dönüş var, sen şimdiye kadar bizi kimle sanurdun? Peygamber zaten onlaydı. Efendim, maallah, fena fillah, sonra beka billah esasen. Bekaya mazhariyet. Bu da şerbetlerden bir tanesi oluyor. Evet. Ondan sonra seyir anillah, seyir maallah mülahazası geliyor ki bu son şerbet. Evet, o da Cenab-ı Hakk'ın bilerek bilmeyerek size, sizlere ve inşallah gelecek nesillere de onu yaptırır. Yaşatma duygusuyla yaşama. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta görülünce başın döndüğü, bakışın bulandığı şeyleri gördükten sonra duyduğum, tattığım şeyleri başkalarına da duyurayım, tattırayım diye deyip Abdülkuddus Hazretleri'nin ifade ettiği gibi öyle zirveleri ihraz buyurdu ki, vallahi, billahi, tallahi, ben o zirveyi ihraz etseydim geriye dönmezdim. Fakat o gördüğü şeyleri başkalarına da o şerbeti içirmek için, o şerbet, zirve şerbeti, o şerbeti içirmek için, daha çoklarını elinden tutmak için, sırat-ı müstakim üstü sırat-ı müstakimi göstermek için, hidayet ötesi hidayeti göstermek için ihtine sıratel müstakimde değişik şekilde manalar veriyor. Onu bilenler bilirler yani. Birileri için ihtina şu manaya gelir, birileri için şu manaya gelir, birileri için de şu manaya gelir. Hidayet der hidayet, hidayet der hidayet, hidayet der hidayet. Evet. İşte en son o, sonra geriye dönüp bir yönüyle kendini görmezlikten gelerek, üzerine bir çarpı çekerek Ben yokum. Bende bir ben var, benden içeri. Bunu Yunus Emre diyor. Nasıl diyor Yunus Emre? Evet, o kendi ifadeyle diyeyim. Beni bana sorma, ben bende de gülüm. Bende bir ben var, benden içer o. Sende bir ben olmalı, senden içer o esasen. Sen onun aynası olmalısın. Bir aynadır. Bu alem her şey hak ile kaim. Mir'at-ı Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Allah görünür daim. Onda asliyet planında, hakikat planında bakan اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ fehvasınca Allah diyordu. İnsafla, ön yargısız bakan bir Yahudi alimi Abdullah İbni Selam, Allah selamıyla serfiraz kılsın. Bu çehrede yalan yok dedi vallahi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi için o drakşan çehreye bakmak yetti. O mübarek mahiyete bakmak yetti onun için. Öyle bir ayna olma. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Burada bakın işte o şerbetleri içince öbür tarafta Kevser'i içeceksiniz. Abdest alırken de ağzınıza su verirken la azme'u bahdehu ebeda. Öyle bir içir ki ondan sonra susuzluk nedir onu bilmeyeyim. Evet. İçeceksin. Bal ırmağından içeceksin. Sekir vermeyen meşrubattan içeceksin. Saf su menbaından içeceksin, kaynağından. Kolibasili falan yok, içine girmemiş. Hepsi tertemiz böyle. Dünyadakiler sadece birer örnek. İçtiğin zaman diyeceksin ki, yahu bu bizim o bal var ya, böyle %1 o bal bu tadı veriyordu. Demek %100'ü buna aitmiş. O meşrubatı içtiğin zaman birileri yahu başları dönüyor, kendilerinden geçiyorlardı. Ona benziyor. Kur'an-ı Kerim işaret buyuruyor. İşaret tefsir açısından dururlar üzerinde. Ve utu bihi müteşabiha. Hazreti İbn Abbas'ın habrul ümme. Ahirette verilecek şeyler sadece benzerlerdir. Onları orada tattığınız zaman diyeceksiniz ki bu şuna benziyor yahu biraz, bu şuna benziyor, bu şuna benziyor. Bu hayat şuna benziyor. Bu koltukta böyle gerilip oturma da şuna benziyor. Bu hayat arkadaşıyla muhavere şuna benziyor. Şu evlat sevgisi, evlatlarla alaka şuna benziyor. Şuna benziyor ama tam da ifade etmiyor. Hazreti Pir de hassasiyetle meselelerin üzerinde duruyor diyeceksin. Burada o şerbetleri içince, orada Allah'ın izni inayetiyle, o şerbetlerle ikramat-ı ilahiyeye, tekrimat-ı sübhaniyeye mazhar olacaksın. Cüda düştük güzellerden, düştüm diyor. Derem ba hasreta şimdi. Tahkikin yerini taklitin aldığı, tamirin yerinde tahribat fırtınalarının esip durduğu, bin cehd, bin gayretle yapılan her türlü değerlendirme ve takdirin üstünde şeyler, tahrip, tsunamileri karşısında yıkılmak istendiği bir dönemde hakikaten nelerden cüda düştüğümüzü görüyor ve anlıyoruz. Mebde'de sadakat, vefa ve azim esastır. Müntahada ciddiyet ve temkin ve edep. Temkin zirve bir makamdır. Onun için üns billah dediğimiz Allah'ın en iyisi olma makamı ihraz edildiği zaman bile tehlikeli hususlardan bir tanesi insan orada bile niyazda bulunacağına farkına varmadan bazen kendini naz akıntılarına salıverir. Kazanacağı yerde, kazanma kuşağında kaybeder. Allah hep kazandırsın. Amin. Ve hiç kaybettirmesin. Amin. Efendim, 1400'ünüzü, 1500'ünüzü, 3000 yapsın inşallah. Bütün tahripçilere rağmen, tahripçilerin tahribe kilitlenmiş, programlanmış kalplerini de Cenab-ı Hak evirsin, çevirsin. Çünkü kalpler onun elinde. El-kalp buyuruyor. Beyni isba'in min asabir rahman yukallibu keyfe yeşâ. Kalp Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Evirir, çevirir. Onların tahribe kilitlenmiş, programlanmış kalplerini de Cenab-ı Hak tamire tevcih buyursun. Onlara hakiki imanı nasip etmek suretiyle kalplerindeki şeytani duyguları, o nefsani hisleri, vesveseleri, fısıltıları izale buyursun. Vesselam.